Klockstapeln. Klockstapeln vid Kalix kyrka liknar de som finns på andra håll i Norrbotten. Något som brukar kallas klockstapel av botnisk typ. Jag sitter ju då på trappan till klockstapeln. Och den är byggd 1731. Och en man från Finland som byggde den, Anders Björk heter han. Från östra sidan som det står i protokollerna. Men saken är den att redan 1726 så byggde man en ny klockstapel. Och det var ett par församlingsbor, en man från Sangis och en man från Töre som byggde den klockstapeln. Men det visade sig att de hade byggt den på fel ställe. För att den gamla klockstapeln, den stod mitt mellan kyrkan och prästgården. Och när de skulle bygga en ny så hade man sagt att man skulle bygga den längre ner mot sjön. Men det struntade de i, utan de byggde den på samma ställe. Och sen var den så dåligt byggd så det var glest och det läkte genom taket. Och den var dåligt timrad så att den där gillade inte församlingsborna, utan de fick inget betalt för den där och man rev hela alltihop och det man kunde använda till den här. Kalix kyrkklockor får genom åren vara med om både ett och annat. Runt 1700-talet, 1716 tror jag det var, så var ju de här ryska kosackerna på gång här i kustlandet och även så här i Kalix kyrka. Och här stod ett slag faktiskt då, en massa bönder då som hade förskansat sig här. Och noteringen i kyrkböcken är att det var rätt många som blev dödade. Man visste ju att kosackerna, de tog gärna hand om kyrkklockorna som fanns. Och man hade sänt ut folk på kunskap och visste att de var på gång. Så man tog ner, det fanns två klockor, stora och lilla klockan. Den stora klockan, den sänkte man ner i älven helt enkelt. Och lillklockan drog man upp i skogen tillsammans med plåtarna som det står. Det är väl de stora kopparplåtarna, mynten så att säga. Sen fanns det en kyrkvärd då, som hette Per Andersson, som var från Gammelgården. Och honom fick kosackerna då tag i och de torterade och pina honom och han klämde nog fram en hel del. Men klockorna, det fick de inte rätt på. Den här kyrkvärden, han dog så småningom av den här behandlingen av kosackerna. Fortsätt mot prästgården som ligger på baksidan av kyrkogården, men stanna först vid den västra muren som vetter mot prästgården.